گلهای تازه، برنامه شماره 3، بی همزبان، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، منصور صارمی و جهانگیر ملک. شعر از شهریار، گوینده فخری نیکزاد، صدا بردار محمد جهانفرد. بزن که سوز دل من به ساز میگویی، ز ساز دل چه شنیدی که باز میگویی؟ مگر چو باد وزیدی به زلف یار، که باز به گوش دل سخن دل نواز میگویی؟ مگر حکایت پروانه میکنی باشم، که شرح قصه به سوز و گداز میگویی؟ کنون که راز دل ما ز پرده بیرون شد، بزن که در دل این پرده راز میگویی. Thank you. زمین به ناله من نیست آشنا، من طایر شکست پر آسمانیم، گیرم که آب و دانه دریغم نداشتم، چون می کنم با غم بی همزبانیم. از زندگانیم گله داره، جوانیم شرمنده، جوانی از این زندگانیم، امیدم اینم اخ جان اخ جان یا دارم هوای صحبت یاران رفته را جانم، یاری کنه عجب که به یاران رسانیم دلم جانم آن جان جان عزیزم آن جان گوش زمین به ناله من نیست آشنا، من طایر شکست پر آسمانیم گوش زمین به ناله من نیست آشنا، من تایر شکست پر آسمانی ام یا امید من جان بانی یا که آب دانت دریقا نداشتم یا چون می کند با غم بی خم زبانی اما یا آتشم بنشانی ولی این که سوره این برخواستی برخواستی که بر سر آتش نشاید جان با یا یا نگمید من گمان جان عزیز من آر جان زمین به ناله من نیست آشنا، من طایر شکست پر آسمانیم، گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند، چون می کنند با غم بی همزبانیم. برنامه‌ای که شنیدید گل‌های تازه شماره 3 بود که با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف، منصور صارمی و جهانگیر ملک اجرا شد.